रास्ते की धूप से रोशनी को छान कर अपनी परछाइयों से छांव थोड़ी मांग कर खुद की सरहदों से आगे निकल हाथ की लकीरों को थोड़ा सा मोड़ कर जिंदगी में थोड़ी और जिंदगी को जोड़ कर आजा तराश ले हर एक पल चल आज लिखेंगे कल चल आज लिखेंगे कल मिस्री साखा मिस्री सा ख्वाब चख कर सूरज पलकों पे रख कर मंजिल के चुन ले तू निशान रे हर लम्हा कह रहा है तू ही अपना खुदा है आंखों में भर चल आज लिखेंगे